تفسیر آیت نمبر 152 سے، فاذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرونی، بس یاد کرو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو، اور شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ میں نے تم کو اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جس نے تمہاری زندگی سنوار دی، تمہارے لیے قبلے کو ایک مرکز متعین کیا، بنی اسرائیل سے امامت لے کر تم کو عطا کی، تمہیں اس کام کے لیے چنا جس کے لیے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ اب ان ساری نعمتوں پر تم کیا کرو؟ میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، نبھاؤ، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کے تم مستحق ہوگے، جو کچھ تم کرو گے وہی تم کو ملے گا۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کو پا کر بھول جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو پا کر کسی فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا، خود کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگنا، بلکہ اپنے رب کو یاد رکھنا، اسی کی نعمت سمجھنا، ان چیزوں کو اسی کی طرف سے آئی ہوئی نعمت اور احسان سمجھنا، مجھے یاد کرتے رہنا تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں اپنے احسانات سے نوازوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے، جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے، ویسا ہی وہ مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چار ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کا کرم اور اس کا فضل تو ہے، لیکن وہ آتا کب ہے؟ جب ہم خود اپنے آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا، واشکرو لی، اور میرا شکر ادا کرنا، کیونکہ نعمت پانے پر بندہ مومن کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ شکر ادا کرنے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ نعمت عطا کروں گا، اور زیادہ نعمت دوں گا۔ ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ تو گویا امت مسلمہ کی کامیابی اور ترقی کا راز کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے شکر میں۔ اور شکر میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتراف نعمت، کہ ہاں نعمت ہم کو ملی ہے، اور اس کے بعد دل کے اندر نعمت دینے والے کے لیے اچھے جذبات کا ہونا، اس کو یاد رکھنا، پھر زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا، پھر عمل سے اس کو راضی کرنا۔ تو فرمایا، تم میرا شکر ادا کرتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اس کے بعد اب یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ایمان والے کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پیچھے بنی اسرائیل کے حالات بتائے گئے، ان سے خطاب تھا یا بنی اسرائیل، اور اب امت مسلمہ سے خطاب ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے رہو. اس موقع پر صبر کی تلقین کیوں؟ اس لیے کہ جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی بھی مشکل ہوتی ہے، جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کا شکر بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کی قدردانی کے لیے کوشش بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو نعمت ایک طرح کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، نعمت کے ملنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو امت مسلمہ کو جہاں ایک بڑائی اور عزت ملی، تو اس نعمت کے لیے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ کیا جائے. اور وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے. جب بھی کوئی شخص یہ کام کرنے لگتا ہے، یعنی لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانے کا، تو ایسے میں انسان کو لازمی طور پر تنقید اور تکلیف دہ باتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ تنقید ہمیشہ اسے ناپسند آئی ہے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کی بھلائی چاہو اور لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں، تو دل نہیں ہار بیٹھنا، دل چھوٹا نہ کر بیٹھنا. ایسے موقع پر اپنے رب سے مدد حاصل کرنا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک طرف صبر، صبر کیا ہے؟ اپنے کام پر جمے رہنا، نیکی کا جو راستہ تم نے اختیار کیا اسے تھامے رکھنا. لا تخشوہم واخشونی، لوگوں کی باتوں کے خوف سے اس راستے کو چھوڑ نہ دینا، اس کام کو چھوڑ نہ دینا. استقامت اختیار کرنا، والصلاۃ اور نماز. اس موقع پر خصوصی طور پر نماز سے مدد لینا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی تھی تو اس سے پہلے ان پر کیا آئی تھی؟ آزمائشیں آئی تھی نا. تو بالکل اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالی کوئی بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے. پیغمبروں کا درجہ بڑا ہوا، ان کی آزمائشیں بھی بہت ہوئیں. تو امت مسلمہ کو بھی صبر کی تلقین کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی نعمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تمہیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور ان مشکلات کے مقابلے کے لیے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر اعزاز بڑا ہے تو آزمائشوں کا آنا بھی ضروری ہے، اور جب آزمائشیں آئیں تو پھر اللہ کی مدد مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے کی مشکلات ہیں، یہ منصب امامت کی مشکلات ہیں، اور ان کا علاج بھی یہ اعزاز دینے والا ہی بتائے گا، اور اسی کے بتائے ہوئے علاج کو اختیار کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عام طور پر جب تکلیف آتی ہے تو انسان کے دل میں شیطان سب سے پہلا خیال یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تمہارا تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا، تمہارا کچھ کام نہیں بنے گا، تم بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہو، اب تو تمہاری خیر نہیں. بہت خوف اور وسوسے آتے ہیں دل میں. تو ایسے موقع پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور خاص طور پر نماز کے ذریعے، نماز پڑھ کے، تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ ایسے وسوسوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے. تو یاد رکھو اگر تم صبر کرو گے, تم اپنے رستے پہ جمے رہے تو اللہ کی مدد تمہیں ضرور آئے گی, کیونکہ اس کا وعدہ ہے. ہاں اگر مدد آنے سے پہلے تم ہی بھاگ کھڑے ہوئے تو پھر مدد کس کام کی. پھر اشارہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس راستے میں تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے, یعنی چھوٹی موٹی آزمائشیں تو ہوں گی ہی, بڑی مشکل بھی آ سکتی, اور وہ کیا کہ تمہاری جان بھی چلی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی مشکلات پیش آئیں. مکہ میں بھی مشکلات تھیں لیکن مدینہ میں بھی مستقل مشکلات کا سامنا رہا. اور یہ مشکلات کس راستے کی تھیں؟ منصب امامت کو نبھانے کی مشکلات تھیں, اللہ کا پیغام پہنچانے کے راستے کی مشکلات تھیں. یہاں مشکلات سے مراد عام روز مرہ زندگی میں پہنچنے والی مشکلات نہیں ہیں. فرمایا کہ اگر اس راستے میں جان بھی گئی تو تمہارا نقصان نہیں, بلکہ ایسی جان دینے والوں کو میں بہت بڑا اعزاز اور شرف دوں گا. کیا؟ کہ ان کے لیے مردہ ہونے کا لفظ بھی نہ بولو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, نہ تم کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں, کیا نہ کہو, اموات, کہ وہ مردہ ہے. موت کا لفظ ہی ایک مایوسی کی نشاندہی کرتا ہے. فرمایا میری راہ میں جان دینے والوں کو تم مردہ نہ کہا کرو, ان کے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو. بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, لیکن کیسی ہے زندگی ان کی؟ ولکن لا تشعرون, لیکن تم شعور نہیں رکھتے, تم محسوس نہیں کر سکتے, تم اس کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دوسری دنیا کا معاملہ ہے. تو گویا شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کی عزت و تکریم کے لیے ہے. اور یہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں, برزخ کی زندگی ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, جیسے شینڈیلیئر ہوتے ہیں نا. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. تو مرنے کے فوراً بعد ان کو جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی مزید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو, ضرور آزمائش ہوگی تمہاری. کیسے؟ بشیئن, ساتھ کسی بھی چیز کے. یہ ساری بہت سی چیزیں جو آگے آ رہی ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے راستے میں آ سکتی ہے. من الخوف, خوف میں سے, والجوع, اور بھوک, ونقص من الاموال, مالوں کی کمی, والانفس, جانوں کی, والثمرات, اور پھلوں کی. یہ ساری آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی آ سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے درجے پر خطاب چونکہ مدینہ کے مسلمانوں سے ہے, اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی ہے. تو مدینہ کے مسلمانوں کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ واسطہ پڑا تھا. کبھی خوف, کبھی بھوک, کبھی مال کی کمی, کبھی جانوں کی کمی, یعنی لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئیں اس راستے میں, کبھی فصلیں برباد ہوئیں. مثلاً خوف کے لیے بطور مثال آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تکلیف سے کس طرح گزرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں, آپ سو جائیں. چنانچہ آپ نے اس طرح آرام پایا. خصوصاً جنگ احزاب سے پہلے جب ہر طرف سے دشمنوں کے آنے کی خبریں ملتی تھیں تو یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت خوف کا وقت تھا. خوف سے بہت آزمائش ہوئی ان کی. ہر وقت مدینہ کی ریاست خوف کا شکار رہتی, اور اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا کہ مسلمان سو نہیں سکتے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت کون دشمن کہاں سے آ کے حملہ آور ہو جائے۔ تو پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہ خوف کس راستے کا ہے؟ اللہ کے راستے کا۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی خوف دلانے والی چیز آس پاس ماحول میں موجود ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد والجوع، اور بھوک سے آزمائش ہوگی، اور یہ بھوک بھی فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند تھا یا کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ ان کا ستر نہ کھل جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصحاب صفہ کون تھے جو اسلام سیکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے تاکہ دین سیکھے جا کر، اور دین سیکھ کر واپس جا کر لوگوں کو سکھائیں، اسلام کو زندہ کریں، بہترین امت ہونے کا رول ادا کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ان آزمائشوں کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں اور اپنی ناشکریوں کو دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی چھوٹی سی بھی قربانی کر بیٹھتا ہے اللہ کے راستے میں تو بہت احسان جتانا شروع کر دیتا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کرے گا، بار بار اس کا اظہار کرے گا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے۔ اگر وہ لوگ اس وقت اپنے گھر چھوڑ کر نہ نکلتے اور یہ قربانیاں نہ کرتے تو آج کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ اگر کوئی آ کر اس کو نہ سنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ سیکھتا اور نہ یاد کرتا اور نہ آگے پہنچاتا، تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند، یعنی دو دو مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی پکا ہوا کھانا نہیں ہم کو ملتا تھا۔ عروہ نے کہا خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا انہی دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجوروں پر اور پانی پر۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے ہمسائے میں چند انصاری لوگ تھے جن کے پاس بکریاں ہوتی، وہ ان کا دودھ دوہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے، جس سے وہ ہمیں بھی پلاتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھوک اٹھا کر دین کی خدمت کی۔ ونقسم من الاموال، اور مال کی کمی۔ مال کی کمی میں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے اپنے کام چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، تو پھر یہ ساری مشکلات سامنے آئیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک ایک بزنس ٹرپ پر آپ کو بہت بڑا منافع ہوا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، جب ان کا مال تجارت کے لیے جاتا تو پورے اہل مکہ کا سامان ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ کا سامان اس سے زیادہ دوسری طرف ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا جس میں اتنا مال تھا نبوت سے پہلے، لیکن نبوت کے بعد آپ کا سارا دھیان، آپ کی ساری کوششیں دین کی طرف لگ گئیں اور تجارت کے لیے وقت نہیں بچا، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ دین کی تبلیغ میں لگ گیا، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ گھر میں کھانے تک کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اسلام کی خدمت کے دعوے دیکھیں۔ نقص من الاموال کی ایک اور مثال، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، باری باری اس پہ سوار ہوتے، چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیتے، اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع قرار پایا، چیتھڑوں والی جنگ، یعنی جس میں لوگوں نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹے تھے، اتنا چلنا پڑا کہ جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے اور پھر بھی چلتے رہے، ہم جیسے ہوتے تو بیٹھ رہتے کہ اتنی تکلیفیں ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر والثمرات، اور پھلوں میں سے، پھلوں کا بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو لوگوں کے کھیت پکے تیار تھے اور وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو پکے ہوئے کھیت کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ اس کو برباد کرنا، عین اس وقت جبکہ کٹائی ہو رہی ہو فصل کی اور مال آنے والا ہو، اس وقت انسان نکل کھڑا ہو کسی اور کام کو، تو آپ سوچیں کہ پھر دنیا کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے۔ تو وہ ثمرات اور پھل، پھر اسی طرح بسا اوقات جنگوں کے موقع پر محض کھجور ہوتی تھی جو لوگوں کے پاس ہوتی، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس کھجوریں تھیں جس کے ساتھ ہم نے جہاد کیا، تو دوسرے کہنے لگے کہ صرف کھجوریں، تو کہنے لگے کہ ہاں ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بھی کم ہو گئی، تو پھر ہمیں ان کی بھی قدر آئی کہ یہ بھی کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرے گا، دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور دین کی ترقی کے لیے آگے بڑھے گا، تو اسے ان چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر آزمائش اتنی ڈالتے ہیں جتنی وہ اٹھا سکتا ہو، کیونکہ ان لوگوں کے درجے بڑھے تھے اس لیے سب سے زیادہ ان پر آزمائشیں آئیں۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے، تو ان پہ اور ان کے صحابہ پہ جن کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا قرآن میں ذکر آیا، تو ان پر تو آزمائشوں کی حد ہو گئی، لیکن یہ سنت ہمیشہ جاری رہتی کہ آپ کو اپنا سکون، آرام، نیند، کھانا، اپنی پسند کی چیزیں، پسند کا موسم، گھر بار، یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جب جا کر دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سارا وقت اپنے آپ پر ترس کھاتے رہیں اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں کہ اب ہمارے پاس یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، دین کے لیے ہم یوں خوار ہو گئے، یہ چھوٹ گیا، تو جب تک قربانیاں نہیں ہوگی، ہجرت کا بھی کیا مطلب؟ ہجرت میں بھی انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے جب کچھ اور ملتا ہے۔ آج مسلمان امت پر یہ حال اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا بنانے کی فکر میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ عزت، وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ بلندی جو اللہ کا وعدہ تھا وہ باقی نہیں رہا، کیونکہ وہاں تو یہ تھا نا، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں رکھوں گا، تم میرے دین کے لیے کام کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج جب کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد بھی چلی گئی۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، صابرین کو۔ کون ہیں یہ صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، تو ہم بھی دنیا میں بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم بھی واپس جانے والے ہیں، سب اللہ ہی کا دیا ہے، اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو ناراضگی کس بات کی، ہمیں خود بھی تو جانا ہے۔ تو بندہ مومن کسی چیز کے جانے کے موقع پر اپنے واپس جانے کو یاد کر لیتا ہے، تو اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان بھول جاتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور جب بھی اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو. یعنی انا للہ پڑھنا صرف اسی وقت نہیں جب مصیبت آئے، بلکہ جب کبھی بعد میں بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لینا چاہیے، تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلے دن پڑھنے پر ملا تھا. تو یہی صبر کی عملی صورت ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے نوازش ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں. حساب سے پہلے ہی یہ جنت میں جائیں گے. یہ سنتے ہی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کدھر چلے، یہ کہیں گے جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا، وہ کہیں گے جی ہاں ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا، یہ جواب دیں گے ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے رکنے پر صبر کرتے رہے، یعنی گناہوں سے رکنے پر صبر کرتے رہے. بس کہا جائے گا جاؤ جنت میں، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. تو یہ خوشخبری ہوگی ان کے لیے کہاں، آخرت میں، کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا. اب دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ انسان اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دے، حال دہائی مچائے اور جو منہ میں آئے بولتا چلا جائے اور شور مچائے. ایسا کرنے سے کبھی مصیبت کم ہوئی؟ آپ جتنا مرضی چیخ چلا لیں مصیبت تو نہیں کم ہوگی. اور ایک یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ باوقار انداز میں آپ اس کو برداشت کریں اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ اسے دور نہ کرو اور سہتے ہی رہو، لیکن باوقار انداز میں. مگر عموماً مصیبت کے آنے پر ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور بسا اوقات چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، شور مچا کے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. اور ایسا کرنے سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے انسان کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بشارت جو صبر کرنے والوں کے لیے ہے وہ بھی چلی جائے گی. اور مصیبت جب تک رہنی ہے اس میں رہنا ہے، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے. لیکن اس کے برعکس جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، ان پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مصیبت پر صبر کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ ہدایت سے. کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہ اس کا رویہ دیکھو، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ اچھے وقت میں تو سب خوش اخلاقی برتتے ہیں، اچھے وقت میں تو سب اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پھر کوئی اچھا نظر آئے تو وہ دراصل اچھا ہونا ہے.